kurde to pole. Widać już pot na czole, co jest. Kości rzucone, musisz zostać przy stole. To twarde zasady gry, dwójka do potęgi numer. Odsłaniam pole planszy, musisz zebrać sporą sumę. Twoje zadanie może wskazać ci kierunek, może to poczujesz. Uwierz. Dopiero kiedy spróbujesz. A reguły regulaminu od minut pierwszej do czwartej dają ci chwilę chillu, gdzie dopiero się zacznie. Rokli na serach i co się dzieje teraz? Jak nie masz mikrofonu, możesz chwycić markera. Albo stań agentę capoeira, zmysłami to odbieraj. Rozgrzewaj struny głosowe, a capella. Jak nie spróbujesz nawet, masz jeszcze wyjście, żeby wysmarować twarz, siedzieć tak, to buty, dopóki nie wyjdzie. Jeżeli nie chcesz mieć tego na buzi, twoim zadaniem jest beatbox, powtórzyć. Powtórz beatbox za Zorakiem lub wysmaruj gębę dżemem. Potem czekaj, aż wyschnie.